A nostalxia rememora toda a miña inmadurez, cavilando en cada instante, percurando non volver. Teño medo os meus recordos, teño medo de sentir as sensacións pasaxeiras revividas, distinguiéndose de min. E esa temporalidade dun pasado en construcción xoga coa miña memoria, razoando meu pudor. Teño medo os meus recordos, teño medo de sentir as sensacións pasaxeiras revividas, distinguíndose de min. Sensacións pasaxeiras revividas, distinguíndose de mim.